Ki az, aki 35 éve az ország nagy ője? Kérem, mondja. Hiába várod a Pride büntetést. Orbán Viktor a bűnözés, Stoll András. Jó reggelt! Boldog napszakot mindenkinek. Hogyha minden igaz, akkor szerencsére teg mindenki itt van még mindig köztünk, a vihar ellenére is. Úgyhogy mindjárt kitérünk arra is. Ádám, valami bejelentésre hoztad elő ezt a... Ja nem, csak ugye a Máté hozott már nem pár hónapja ilyen cibeti macska kávét. Cibet macska? Cibet macska kávét. Tudod, ami azt jelenti, hogy megeszi, és akkor kikakíja, de nem a kávét kakíja ki, mert arról még lefejtenek valamit. Egyszer már én kóstoltam már ezt nagyon régen, de akkor még egyáltalán nem kávéztem, úgyhogy nem tudtam elni. Hogy most ez kávé, vagy... És ez most kávé? Már ittam pár kávét, és akkor gondoltam, most eldöntöm, hogy ez milyen. Amúgy elméletileg koffein nagy része is kimegy belőle. Ez egy fontos része pedig a kávéna. Kávé? Kávé. Kicsit... Wiener extra. Keserűbb, mint egy kávé, egy normál kávé. Hát mármint egy mondjuk ilyen specialty irány inkább, de annál savanyú. Kérsz? Persze. Ez ilyen kicsit macskaszarosabb az íze? Kicsit. De amúgy nem mondanám meg, hogy ez ilyen. Amúgy tényleg van valami ilyen, nem is tudom. Valamit belelátsz, amit beleképzelsz? Diófalevél illat íze van. Hát jó, korrekt. Igen, rendben van. Ez kávé. Ez kávé, ízű kávé. Azt mondják... Nem tudtam, hogy mire vártam, ami óriási nagy mindenben más, de rendben van. Nem egy boldog napszakot kávé, de rendben van ez is. Viszont most jönnek a fontos hírek. Igen, breaking news-okkal kell kezdenünk, ugyanis amellett, hogy igen, mindannyian láthattátok, hogy mi történik az országban tegnapi nap folyamán, és ezt, vagy hát a hét elején, és ezt meg is fogjuk tárgyalni. Előbb sajnos olyan bejelentéssel kell foglalkoznunk, ami mellett nem lehetett elmenni. Stoll András lesz a következő nagy ő. Mint hogyha mi írnánk ezt a paródiát a tévéről lassan, nem? Stoll András, mint tűzőgép, mint nagy ő, és mint mindenkinek a szinkronja. Hát én örülök, hogy a Stoll András az örül, jó pénzjel érte. Osán Korzó reklámarca lett a nagy ő. És az Osannak ez egy nagy nap. Ez egy nagy nap az Osán Korzónak, és hát nem tudok mit mondani erre. Az, hogy a tévé az tényleg egy kicsit úgy érzem, hogy már nem nagyon tud mit kitalálni. De hát a Stollnak nincsen. Ha azt mondtad volna, hogy van felesége, meg gyereke, én azt is állítom volna eddig. Gyerekei vannak. Már elvált. Szerintem többször. Nem követem nagyon mélyen az ő magánéletét, de valószínűleg ez most azt jelenti, hogy akkor most nincsen felesége. De hogyha, tehát megnézhetjük azt is, amiről itt szó van ebbe a cikkbe, azt mondja... Vagy így tudta meg a felesége, vagy... Mi? Stoll András lesz a nagy ő, és így mondta Stoll, hogy hát igen, itt ezt a papírt írd rá a választ. Bandi, mi ez? Eredetileg más terveink voltak, de amikor András megosztotta velem a magánéletében történt fordulatokat, egyértelművé vált, hogy új irányt kell vennünk. Nézői visszajelzések megerősítettek bennünket a döntésbe, és külön öröm igen, számomra. Nézői, hát most erőd ki. Jó, minden. Szondázták, gondolom, akkor hogy végül igent mondott. Stoll András igent mondott arra, hogy feleséget keressen. Ez mi, ez egy videó? Színpadon, televízióban, a közéletben, díjakkal... Közéletben? Mit csinált a közéletben Stoll András? Szinkronizált valami politikai filmet. Mert színész, szókimondó műsorvezető... Nincs benne, nem mutatják azt, amikor egy kis babának beöltözve, vagy óvisnak beöltözve. Azt nem mutatják, amikor cigit kér a baleset után. Azt elfelejtették. Konikus szinkronhang, akit sokan ismernek, de kevesen igazán. Most félrete... Az ország ripacsa. A szerepeit. Ezúttal nincs díszlet, nem játszik, csak... Nincs díszlet. Hát azért... Nem, most az őszinte lesz. Aha. Azt hazudják. Akkor mibe forgatnak, ha nem díszlet? Van. És ma már készen áll arra, hogy megmutassa valódi énjét. Őszinte, karizmatikus, érzékeny férfi, akit a szenvedély hajt a színpadon. Stoll András amúgy valami eszenciát összerak a magyar médiából. Ő a magyar média, hogyha egy arcot kéne, Stoll András. Legalábbis az ilyen régi média. Tudod, mint van a régi politikai elit, ami a Gyurcsány, Orbán, és a régi média állítás, és akkor a Stoll András arcát teszem. Egyszerű is tényleg egy fiatal tehetség volt abban. Amúgy a fiatal, szerintem ebben fiatal a... Fiatal biztos. De hogy ne viccelj már, tök tehetséges, ez egy szinkron színész például. Nem tudom, hogy színésznek persze, tehetséges, jó. Nem tudom, mint nekem néha egy kicsit azért kevés olyan magyar színész van, akit itt tényleg ki tudnék emelni. De a Stoll András? Nem láttad a honfoglalásban, amikor láttam a filmet, amiben kifejezetten ő az, aki így kicsit így kilógott. Így rendben van. Sokszor, de hogy így, szerintem kicsit túlságosan ripos néha, de hogy kevés magyar színész van, aki tényleg így, vagy lehet, hogy nem a színészeken múlik, hanem a rendezésen inkább, de hogy így Magyarországon azért az jellemző egy kicsit a ripocskodás. Én nem tudom, miről beszélsz, Ádám. Stoll Andrásnak a legnagyobb élete alakítását, azt te is tudod, hogy azt láthattuk már, és én nem értem, hogy miért mondod azt, hogy a Stoll András az ripacskodna. Hogyha megnézzük például a Bödörékben Stoll Andrást. Ami kell. A mandulából hogy lesz tej, ne? De olyan nincsen, ami csak simán tej. Tej, tej, tej, ami a tejénből kijön. Tej. Tej. Nem értem, miről beszélsz, Ádám. Ez a Bödörék mekkora merénylet volt a magyar kultúra ellen, és ezt a TV2 szó nélkül megúszta. Az a baj, hogy persze ez a ripacskodás, ripacskodás, de hogy egy csomószor elmentek az, hogy milyen alakítás az egy színész, inkább a rendező múlik, hogy mit szeretne látni. Itt ezt szerette volna látni hát a rendező. És hozta is. Én amúgy azon gondolkodtam, hogy van az a lakásfelújítós műsora a TV2-nek, amiben a Szabó Zsófi, a Stoll András, meg a Csuti van benne. Ezt, ahogy mondtad, hogy akkor van ez a régi ószínészet, új színészet, meg az ilyen tényleg Csuti. Szóval ő biztos nem színész. Ez a hármas, ez így megjelenik egyszerre. Nem, biztos volt, de már nekem elég volt, és nem tudom, érdekes. Uh-huh. Nem tudom, hogy kik fognak jelentkezni erre, valószínűleg ez sem. Ki volt múltkor? A... Jákob Zoli. Az volt? Vagy az Árpa Attila. Árpa Attila volt? Vagy azóta volt már Jákob Zoli? Na mindegy. Hát érdekes, hát belélik a sorban amúgy valamennyi. Biztos nagyon jó fejember élőben. Jó fejember élőben. Csak erre egy ripacskodásra jut eszem, hogy pont ugye New Yorkból voltunk előadáson, azért is mentem ki. Ez volt az apropója, és ott nagyon jó volt látni, hogy nem így ordibáltak a színészek, nem. Nyilván itt is vannak darabok, amiben nem ordibálnak, de hogy így más a színházi kultúra Broadway-en, úgyhogy például mindenki tök jó be volt mikrofonozva, úgyhogy nem kellett ordibálni, ezt szerintem hozzá tud tenni a színészi alakításhoz, hogy nem ilyen kurvára szimpadiasnak kell lenni, hanem hallatszódik, hogyha halkan beszél az is, vagy hogyha normál hangerővel beszél, ez tetszett. És tényleg úgy játszottak, mint a filmekben, mondjuk ahhoz ezek a filmekben is szerepeltek ezek az emberek, de hogy nem az volt, hogy van a színházi színészet, és akkor az teljesen más, hanem egy ilyen tök normális, visszafogottan játszottak. Kényelmesek voltak a székek, ez egyik, amiért utálok a magyar színházakban, mert egy csomó olyan elképesztő kínzó eszköz, amin ülni kell, hogy egyszerűen, meg még én lehet magasabb is vagyok, és így egyszerűen, mint egy repülőn kéne így szenvednem. Ja, meg tudod, mit tetszett a legjobban? De majd ezt a vlogban is elmondom, nem kell 10 percig állva tapsolni. Lement az előadás, és tényleg mindenki szerette, és fantasztikus darab volt, nagyon jó színészek. Fölálltak az emberek, 10 másodpercig tapsoltak, meghajoltak, lementek, kész. Vége volt. Ez hogy lehet, hogy a Broadway-en max fél perc a taps, de még annyi se volt, lemennek és viszlát, és itthon kevesebb fizetést ellensúlyozzuk azzal, hogy 6-szor vissza kell tapsolni, és már mindenki meg elege van, de még mindig tapsolni kell, akkor is a szar. Nekünkben még a végén már aki megsértődik, ugye, de hogy lehet, hogy a Broadway, ami azért nem egy rosszabb hely, mint a magyar színházak, gondolom, 20 másodperc az egész, és vége van. És mehet mindenki a dolgára. Szóval ez érdekes, hogy itthon miért azt honosodott meg, hogy ha nincs 4-szer visszatapsolva, akkor itt kínos dolgok vannak, és nem tudom. Ezt sose éreztem kínosnak. Nem, de azért néha azt érzem, hogy már ez egy kicsit túlzásnak kéne. Na mindegy, és utána amúgy ezt kijöttek, és mindenkinek aláírtak. Pedig elég mindenkinek voltak. Ja, ott a kis sorbát. Ugye osztogattak valami lapot, amit én kidobtam, de ott utána elmentek, ezt aláírták, úgyhogy nem tudtam oda menni, csak láttam őket, hogy ott kint voltak. Na mindegy, mert benne lesz. De ugye ez tetszett, az, hogy kényelmesek voltak a székek, szóval nem szenvedtem, nem volt túl hosszú a darab, szórakoztató volt, nem volt ripacskodó, és alig volt taps is, hanem mindenkinek tetszett, de nem kellett az, hogy még a végét itt 15 percig ott állni. Úgyhogy ez tetszett, ez a kultúra amúgy ilyen szinten. De biztos itt is vannak jó dolgok, csak... hát mondjuk vannak színészek, akikkel. Én mondjuk nagyon kényelmetlennek nem éreztem székeket, bár nyilván mondjuk az én előadásaimban nem én ülöm végig ezt, de amikor ott előtte készüldünk, egy csomószor így ott üldögélek, én is mégis itt készülök. Amiben beleültem, azok nem tűntek olyan borzalmasaknak. Nem is színházakban voltunk. Hát én egy csomószor vagyok. A színházakban? Műfázakban, színházakban, moziban. Jó, akkor a budapesti színházak, amikben voltam leginkább, ott vannak tényleg borzalmas székek. Vagy nekem nagyon kényelmetlen. Jó, hát biztosan más amúgy ebbe a tapasztalatunk a tekintettel arra, hogy a repülőn is más a tapasztalatunk. Igen. Vannak itthon is jó darabok, bár a színházba járó közönségtől azt hallottam, hogy mostanában nagyon sok nem túl jó darab is van, amit ugyanúgy utána vastapsal meg kell tapsolni, különben megsértődnek. Meg hogy a színházi kultúra itthon azért van némi lejtmenete, de erről nem én fogok beszámolni, hanem majd megkérdezzük azt, aki ezt sokkal jobban ért. És azt mondod, akkor tehát ez a következő színdarab, ez a Stolandással, ez viszont te is. Igen, meg remélem, hogy a nagy őt lemegy, és utána lesz egy színdarab is belőle, amit elripacskodhat. Egy nagy ő színdarab, ami éppen lement. Mondjuk most is épp rendezik. Már megvan, hogy melyik részben lesz sírás, veszekedés. Mindegyikben. Hát az utóbbi kettőből kiindulva, én azt ugye nagyjából az Instagramon követtem végig, és így, tehát nem néztem végig azért, de amit így kiemeltek az Instára, a legbotrányosabb jeleneteket, azokat megnézegettem, és emlékszem, hogy műsorban is foglalkoztunk vele. Az a baj itthon, szerintem, hogy a reality műfaj amúgy itthon, ez egy szitok szó a reality. Mondjuk nem mondom, hogy a nemzetközi vizeken a túl értelmes realitik vannak többségben, mert Netflixen is nagyot mennek mindenféle párkereső, mindenféle dolog, de hogy amúgy a reality műfajának nem kéne ilyen borzalmas stressznek lenni, ami itthon az összes. Szóval abban benne lehetne egy csomó valós problémát lehetne feszegetni, rendes valós drámákat. Szóval azt érzem, hogy a reality műfaj annyira negatív, ilyen kis színezetet kapott itthon, ami méltatlan, miközben nem, mert valószínűleg a legtöbb ilyen, de hogy én azt érzem, hogy ebben amúgy sokkal több lehetőség lenne ebben a műfajban, mint amit itthon kihasználnak. És hogy ez a max, amit ki tudunk hozni, hogy Stoll András feleséget keres, amit ugyanúgy meg lehetne amúgy valószínűleg jól csinálni, hogy ha én rendezném egy ilyen Stoll Andrásost is, biztos a kreativitásom érdekelni, hogy figyelj, ebből mi a drámája ennek, hogy ha mennyi, 60 éves? 60 valahány éves, harmadik feleséget keresi, ennek le lehetne menni a lelki mélységére, de nem fognak. De hogy ennek lennének olyan rétege, amit fel lehetne fejteni hosszan több rész alatt, és érdekes dolgok is kijöhetnének ebből, hogy idősen párkeresés, sok csalódás, stb. Hogy ebből mi a kiút, és attól félek, hogy itt nem ez lesz, hanem el lesz ripacskodva, meg ilyen olcsó drámák lesznek. Kár. De mondjuk külföldön sincs sok jó példa, de például, amit a Nathan csinál, azok például jó példák. A Rehearsal, meg ilyenek vannak, ott is jó realitik. Itthon majd egyszer. Te nem érzed ebben lehetőséget? Hogy... Nem szoktam realitiket. Nem, de az, hogy itt ebben is kellene érdekes dolgokat hozni. Annyira elhasználták az egész formátumot, nem? És akkor mi jut az embernek az eszébe ilyen Love Island-ek, meg iszék. Minél ostobábban viselkedő embereket próbálnak összeválogatni nagyon sok esetben, és akkor őket mutogatni, és ez sokáig jól működött nézettségszámok. És az ember hozzászokott. Már nem is várja, hogy lenne valami más belőle. De jó, igazad van. Biztos, hogy ki lehetne egy csomó jót hozni belőle. Office, kedvenc reality-m, az eredet. Egy vicces reality. Azt még meg fogjuk csinálni a következő 5 évben. Valami olyan reality, ami keverve van ezzel a tényleg az Office-t, ilyen benne kibaszott cringe stílussal. Minél kellemetlenebb helyzetekbe rakni az embereket, szerintem nagyon vicces lenne, bár nem biztos, hogy itthon amúgy ez a fajta humor az megy, mert nem a földön fetreng valaki és ordibál, hanem csak ilyen kínos helyzetekben van. Ez nem biztos, hogy ez itthon ez a műfaj ennyire nem honosodott meg. Szerintem ez a kínos humor, mint mondjuk Angliában vagy Amerikában is. Amúgy az Árulók is valamilyen színe egy reality volt, nem? Ja, tényleg, az még egy értelmesebb része. Igen. Megnézzük a életünk reality-ét. Musk ugye bejelentette, igen, hogy új pártot alapít, úgyhogy a Tesla részvények azok 7%-ot estek. Tesla részvényes nézőinknek akkor szomorúan jelentjük, a többieket meg hát, hogyha esetleg valaki nagyon kárőrvendeni akart, akkor annak itt a lehetőség, de hát ez az a gond, hogy ilyenkor hiába kárőrvend valaki a Musk sikertelenségén, azért mind tudjuk, hogy ezt ő fog a legkevésbé szomorú lenni, mert nem őt fogják elbocsátani a Tesla gyárból. Mostanában amúgy sokat mentek lejjebb a részvények. Teslának nem az első ilyen. Ugye nagyot ugrottak, amikor Trump nyert, azóta meg kb. Szerintem zuhanásban vannak. És aztán még ki tudja, hol áll meg. Eltűnt a Tesla mögött. az a menősége a Teslának, ami annó még felfele vitte. Hát amúgy is tudjuk, hogy nem is annyira az autó eladások azok, amik pörgetik a céget, hanem a karbonkvóta, amiatt el tud adni, mert hogy elektromos autókat gyárt és árul. Hát mindegy, ez is egy érdekes üzleti modell. Amúgy volt már ennél lejjebb az utóbbi időben, szóval... Hát az volt az okos, nem? Aki... akkor adta el, amikor megválasztották és kilőtt. És onnantól lehetett tudni, hogy ezek valamikor össze fognak veszni. Azok most jó bizniszt csináltak, akik régen megvették és eladták, amikor megválasztották Trumpot, ez nagyon jó bizniszt csináltak. Most már így nagyon okosak lehetünk. Ja, hát ez utólag minden. Azt tudjuk, hogy valaki ezzel sokat nyert. De Elon Muskot sem kell félteni, nem fog ilyen halni. Kutyapártnál volt egy videó, amivel megint reagáltak a Szentkirályi Alexandrára csomagtartóval, csak ők meg most azért, mert visznek nyaralni ukrán gyerekeket, akiket a háború sújtotta területekről visznek el egy ilyen koprodukcióban. Nem mutatod, hogy mi történik? Ja, ez már másik. Ez az, ott van az ukrán nagykövet, és egy csomagtartóban ül. Ez volt a videó. Ez az ukrán nagykövet. Szent Király, ezt jól fölpörgette. Ja, Sándor fegyír. Ez egy otthonos csomagtartó. Beköltöznek? Persze, ezek a kis fények tök hangulatossá teszik meg bármit amúgy, szóval ez a csomagtartóban én is beülnék. Ott lehetne olvasgatni. Mondjuk, ahogy nézem, ő is alig fér el, de hát ez már más dolog. Ő itt lakik? Ez a nagy követség? Igen. Jó. Mondjuk elhiszem, hogy itthon ezt hagynák csak. Ugye Szentkirályi ez tényleg nagyon felpörgette ezt a témát, és ez szerintem nem rossz, amikor így reagálnak rá pártok is ennek a komolytalanságára. Azért tényleg elképesztő, hogy hova jutottunk ezekkel a kampányokkal. És hát még hol van a vége? De legalább valaki valami hasznosat is hajlandó csinálni, ugye? Viszont, ami valószínűleg elég sokatokat érintett, az a tegnapi, itt kedd délelőtt vagyunk, tegnapi vihar. Aminek kapcsán nyilván a közéletünk is felbojdult, amellett, hogy természetesen embereknek az életét befolyásolta, hiszen nagyon sok fát kicsavart a vihar, amúgy, hát még ha csak fát csavart volna ki. A közlekedést sok helyen megbénította, és volt, ahol amúgy áram se volt. Van, ahol víz se, az más miatt, nem a vihar miatt. A legnagyobb social media esemény, ami ebből kibontakozott, az Németh Szilárdnak volt a videója, azt gondolom, de azt leszették azóta. Nincs meg Redditen? Nincsen. A Redditre is már azt töltötték föl, ahol nem annyira látszik. Elküldte még időben a Duszka Peti, megnéztem, és tehát ez az a videó, ahol Németh Szilárd áll az esőbe, és azt mondja, hogy végre esik. És akkor a Redditen már csak az van fönn, ahogy így áll utána még egy másodpercekig. De az eredeti az úgy nézett ki, hogy mondhatod, és akkor így áll a Németh Szilárd, végre esik. Szkóra. És így áll. És utána vége a videónak. Le kellett volna mentenem akkor. De úgy emlékszem, Barna linket Redditről. Igen, de az is az volt. Az már az volt, ahol az elején nincsen benne az, hogy mondják, hogy akkor mondhatod. Mondhatod ezt a mondatot. Ezt megjegyezted akkor, mondjad, mert ez akkor mondjad. Okay, ez a social media pillanat, ez megtörtént, de van, ahol nem volt ennyire mókás ez az esemény, meg ez a helyzet. Például Szegeden, ahol a következő képek láthatók. Hoppá. Uff. Az milyen? Az azért kemény. Hát az egy belejött. Instagramon szoktam látni egy csávót, aki olyan videókat csinál, amikben valami katasztrófát él át a megfigyelő. Szóval egy repülő lezuhan, vagy valami óriási szörny. AI-jal csinálja? Hát szerintem ő meganimálja, nem AI-jal csinálja. Vagy nem tudom, vagy ráomlik valami, vagy jön egy meteor, becsapódik, meg ilyenek, és akkor amúgy szerintem nagyon érdekesek, biztos nem tudom, ti is álmodtatok már ilyet, vagy nem tudom, de filmekben se feltétlenül úgy van ez átadva, hogy annak a szemlélőnek a szemén keresztül, aki ezt átéri. Tehát ez, Jézusom, elgondolkozom, hogy mi az, ami erre nem lehet felkészülni, és mi az, ami elkerülhető lett volna. Például ez a tető, ez egyszer nem volt más megoldás, vagy egyszer el tudom kezdeni, hogy nem lett megfelelően fölre. Szerintem nem erre készült senki. És hát, ez a... De azért szoktak néha akkora viharok lenni Magyarországon. És azt gondolom, hogy a tetőknek van valami standard, hogy például a fáknál biztos vagyok benne, hogy ennyire nem kellett volna kidőlni. Hát az biztos, amiket láttunk képeket, hogy milyen fák dőltek ki. Van olyan, amit valószínűleg nem lehetett volna megakadályozni, de kertészetnek nekem azt mondták, amikor a főkertnél dolgoztam, hogy a jó kertész az egy nappal azelőtt vágja ki a fát, hogy kidőlne. Nyilván amúgy ugye közfelháborodás van, hogyha egy fát ki... Nem, azért, mert hogy ha előbb vágod ki, akkor közfelháborodás van. Hiába van el... Ha egy nap előtte vágod ki, hogy kidőlne, akkor nem tudják, hogy kidőlt volna, szóval ugyanúgy felháborodás lesz, szóval én nem mindig. Nem, szerintem azt a felháborodást azt már mindenképp meg kell, vagy be kell vállalni, érted? Mint hogy az a felháborodás, amikor rád egy emberre, az sokkal nagyobb és teljes joggal. Amúgy ezt azt hiszem a főkert demonstrálta is, mert a ligetben ott van hagyva egy kivágott fának a csonkja, hogy milyen üres belülről, és oda kimnél egy tábla, hogy ne ezért kell kivágni ezeket a fákat, ha arra jártok. Sok ilyet lehetett látni, amikor a Dózsa-György úton kicserélték a fákat, a sorfákat a Városliget mellett, akkor én is ott dolgoztam a főkertnél, és akkor nagyba ment még ez a ligetvédő tüntetés, mármint ugye kim voltak a sátrak, meg akkor, amikor mi kim voltunk, akkor néhány ember volt kin és a sátrakba kövek. Arra emlékszem, hogy akkor is odajöttek megnézni ezeket a fákat, és akkor fönn voltak ilyen fényképek, hogy karvastagság ágak, és hogy nincs elkorhadva belül. De a fának meg a törzse, az meg el volt korhadva, csak azt ugye arról nem volt fénykép. Hát igen, ezek, amiket láthattunk képeket, ott tényleg olyanok, ami a fa törzsnek a pereme, az, ami tartotta az egész fát, és nem csoda, hogy kidőlt. Ezeket nyilván amúgy meg lehet vizsgálni, vannak ilyen ultrahangos vizsgáló eszközök, amivel végig lehet körbe kopogtatni, és akkor tök egyértelműen kiderül, hogy melyik fát kell kivágni, melyiket nem. De persze, jellemzően az emberek azért nem szeretik teljesen értetően, hogyha megkivágnak egy fát. De azt se szeretik, hogyha egy vihar azt a kocsiukra dönti. Hát szóval most most ilyen nem volt szerencsére, de hogy azért én is láttam itt képeket a katasztrófára, és egy csomó fa volt, ami nem volt belsője. Szóval ezt nem tudom, amikor előveszik, ez nem lehet egy hálás feladat azért, hogy ilyenkor előveszik a felelősét ennek, de ha kivágja, akkor meg azért veszik ő, hogy miért vágja ki, ez borzalmas munka ilyen szempontból, nem? Igen, és amúgy emlékszem, jól meg is fizették. Ja, igen. Na igen, szóval 137 km/h szelet mértek, ez volt a legnagyobb. Na, én nem vettem észre, hogy ilyen durva széllökés van, lehet, hogy nem is volt akkora, de hogy így, mondjuk amikor hazafele mentem, észrevettem, hogy a 5 perces utat, 40 perc alatt, vagy 50 perc alatt tette meg a kocsi, akkor a dugó volt, valahol biztos kidőlt egy fa, vagy valami ág, amit gondolom, rengeteg helyen elment az áram, amikor hazaértem, ott csomó helyen valahol át kellett volna vennem egy csomagot, és mondtak, hogy nem tudják átadni, mert nincs áram. Szóval gondolom, azért volt dolguk ilyenkor. Víz se volt nagyon este amúgy. Szóval ilyenek. De ez nem a szokásos. Az a szokásos, gondolom, de és akkor gondoltam, hogy most egy ideig úgyse lesz víz, mert most van mit csinálni a katasztrófa védelemnek, meg mindenhol elment az áram, a víz, utakat kell tisztítani, szóval itt ilyenkor azért túlóráznak, gondolom, akiknek ez a dolga. Türelmesnek kell lenni, hogy nem biztos, hogy először odaérnek, ahol te laksz. Hát igen, hogyha azt nézed, tehát hogy mit kommunikáltak rá az emberek, volt, aki nem volt türelmes, ugye Magyar Péter rögtön mondta is, hogy mi a helyzet a reptéren, és tegnap éjjel kitett egy posztot, sokak kérésére és tanácsára töröltem a reptéri posztomat, elnézést kérek azoktól, akiket a szavaimmal megbántottam, mert ugye kiírta azt, hogy elesett a reptér is itt a viharban, és akkor a reptér az új MÁV, és most pedig leírja azt, hogy hát, hogy igen, azért ez, ő is elismeri, hogy ez olyan helyzet volt, amikor nem emiatt nem működik a reptér. Igen, és hogy talán nem is baj, hogyha nem próbálták meg veszélyeztetni emberek életét, hogyha olyan vihar van, úgyhogy ez megint egy olyan dolog, hogy igen, ez jó, hogyha be tudjuk látni, hogyha tévedtünk. Ja, itt azt írta az a kedvenc, hogy hibáztam, mert egész napos rohanásban anélkül szólaltam meg, hogy alaposan tájékozottam volna, tanultam belőle. Amúgy nyilván beleszaladt ilyen szinten egy ilyen dologban a Magyar Péter, de közben meg olyan furcsa egy politikustól azt hallani, hogy hát igen, elbasztam, ezt rosszul csináltam, hibáztam. Ebből is valószínűleg jobban ki fog jönni, mert egyszerűen annyira nem szoktam meg azt, hogy egy politikus így kirak valamit, ezt azt mondja, nem, ezt nem tájékozottam, rendesen bocs, ezt. Ilyen szinten nekem ez egy Magyarországon, ez normálisnak kéne lenni, hogy egy ember beismeri, hogy hibázik, és ezért, de hogy miért olyan szokatlan élmény az nekem? Most mondd már, hogy milyen ilyen szokatlan. Hát azért, mert nem ez szokott történni. De én nem azt mondta, hogy Brüsszel volt a hibás. De szerintem még egy nagyon fontos dolgra rávilágít itt Magyar Péter, amit én is mindig súlykolni szoktam, a tájékozódás. Hogy mennyire fontos, és nyilván aki amúgy minden nap beszél, és egész nap beszél, és ugye egész nap rakja ki a posztokat, az bele fog futni néhány olyan dologba, amiben aki rá tudja szánni az időt, és csak naponta egyszer szólal meg valamiben, akkor az meg tudja ezt oldani, hogy eléggé tájékozott legyen, és akkor ne állítson valami fals dolgot. Mindenki a lehetőségeihez mérten nagyon fontos, hogy tájékozódjon, és hát a felelős döntéseinkhez is fontos, hogy tájékozottak legyünk, minél inkább tájékozottak legyünk. Igen, csak itt inkább az újdonság, hogy szerintem a Fidesztől is szimpatikusabb lenne, ha néha 15 év kormányzás után nem mindig más hibája lenne minden. És ezt ők is gyakorolhatnák, nem? Hogy hé, figyelj, itt van egy dolog, amiért ti vagytok felelősek, és minden döntést ti osztatok az elmúlt 15 évben, és azt mondják, hát igen, ezt nem csináltuk jól, ilyet még nem hallottam, hanem hát ez Brüsszel, a Magyar Péter, a Tisza, a Gyurcsány, mindenki hibája, de hogy nem szoktuk meg azt, hogy valaki, pedig ők, na mindegy, ti is láttátok az elmúlt 15 évet, bármi van, az senki hibája, de majd visszatérhetünk rá, hogy ugye a csótányokat is a kúja magánál fényképezte. Hát igen, vannak mondjuk olyan szakterületek, ahol vannak felelősök, és az utóbbi időben romlottak, és akkor azt lehet mondani, hogy te, akire rábíztuk ezt. És a felelős vagy. És a felelős. És ezért kapod a nagy pénzt, mert igen. Vállalj felelősséget, kérlek azért, hogy ilyen helyzetben van az, amit rád bíztunk. És akkor azt mondhatnák, hogy jó, akkor igen, Lázár János mondjuk lemond, és akkor láthattuk a Fidelitásból is, milyen tehetséges emberek vannak. Bármikor be lehetne emelni valakit a második vonalból, nem is kéne rögtön a Fidelitásig nyúlni. De ha megnézzük, édes Istenem, Lázár János, ez véletlenül került ide, de... Véletlenül? Igen, mert nem erről akartam beszélni, de van Lázár Info extra. Ami Lázár Info megfutamodott a kérdéseink elől, amikor mondtuk, hogy mi is kimennénk Ádámmal, akkor azonnal lezáródtak a Lázár Infók. Lehet, hogy a Marcitól. Nem, tőlünk fél. Miért a Marci mondta, hogy kimennem? Én mondtam, hogy kimenni. A Lázár János azonnal hazaszaladt, és otthon válaszol olyan kérdésekre, hogy akkor nézd meg a vasútpálya. Kommentelő egy ezt kérdezte. Igen. Igen, nagyon jól megcsináltuk ezt. Lehetne? Jobb. Lehetne, ha nem lenne Brüsszel. Lázár János. Szóval ez lett a Lázár Infóban. Az egyetlen egy rizikós dolgot a Fidesz az így elengedte abban a pillanatban, amint megsejtették, hogy te ott leszel. Lehet, hogy az is zavart őket, hogy akik viszont ott voltak, azok is kritikus kérdéseket tettek fel. És igen. Ez azért a Fidesznél ez egy nem megszokott dolog. Elszoktak az elmúlt 15 évben ettől, úgyhogy azt is mondták, hogy akkor ez nem tetszett. Kipróbáltuk, hogy bárki kérdezhet, és aztán kiderült, hogy kritikus kérdéseket tesznek fel, nem jött be. Nem volt jó érzés, azt mondták, és inkább akkor ne legyen ilyen. Jó érzékkel. A nagy meleg, a nagy meleg. Orbán Viktor a példát vettek, aki csak a lakálymédiához megy, bár azt mondtam, most láttam, hogy volt egy ilyen shortja, az Orbán Viktor azt adta meg, aztán nem tudom, meg is mutathatom. Mutasd mindenki. Hogy hova fog még elmenni, majd spoilerezett. És hova nem. Volt egy ilyen összevágás, amit lehet már kidobtak, miben megkérdezik, hogy mi van a Gulyás Marcival, és azt mondta, hogy őt nem nagyon ismeri. De hogy ez a nem tudom kinek a szolgái. Brüsszel szolgál. Hát valakinek a szolgálatában áll, úgyhogy erről nem is hallott, nem is utána ott se volt, nem is izé. De közben a Róna Jegonnál azt mondta, hogy azt majd lehet, hogy oda elmegy. Nézzenek oda. Hát Róna ez már Jegon. Nagy baj lehet, hogyha igen. Róna Jegonhoz is elmegy a doktor miniszterelnök úr. Igen, bár nem tudom, hogy szegény Róna Jegon most, ez nem tudom, a dicsérete. Most mindenki meg fogja, azt fogja mondani, hogy biztos akkor a fideszes. Hát azt majd a kérdésekből meglátjuk, de azért az Egonnál azért mindig szoktak neccesebb kérdések lenni, mint igen, mondjuk a hotellen tulajban. Hát én is azért elvárom, hogyha a Róna Jegonnak feldobta ezt a labdát, akkor most már a Róna Jegonnak ezt le kell csapnia, és rendesen fel kell kérdeznie. Hát ha már Marciról nem hallott, bár ugye Magyar Péter is ott mutatkozott be náluk, szóval biztos lehet, hogy lehet, meg azért elég nagyot mennek a videóik, meg elég alakítják már közéletet a Partizánnál, de hát ő nem hallott, nem is volt, nem is tudta. Na mindegy, Egon a világszeme. Meghívatta magát oda is. Mikor jön már egy közös többszörösbe? Mikor jön már egy jól menzígybe Orbán Viktor? Tudjuk, hogy nézi. A lentulai meg nem volt ekkora bró, hogy földobja. Én nem értem. Pedig ő is szokott kommentelni. Igen. Csúfságokat hozzánk, igen. Gulyás Márton. Őt nem ismerem, azt hiszem életemben két szót sem váltottam vele. Két szót se, egyet? Onnan ismeri, hogyha kettő szót. Attól tartok, hogy ez az a csapat, akinek vannak gazdái. De hol vagyunk mink? Pástya elvtárs, Zentulai úr? Ennyi, ezzel elintézte, hogy vannak gazdái, mondja Orbán. Miközben... Nem ismerem őt, előbb-utóbb nem lesz elkerülhető, hogy egy műsort csak összehozzunk vele, már ha őt ez érdekli. Na, meghívatta magát Róna Jegonhoz. De mi a különbség? Tehát a... olyan műfajt idéz, ami nincs már. Hát például, hogyha ismerni a Gulyás Mártonékat, meg a Partizánt, akkor de ott is vannak ilyen... Figyelj már, hogyha érdekli új kaland a miniszterelnök urat, ahol új műfajokat próbálhat ki, tehát a nem a új műfajokat akar, hanem dolog, műfajok, amik már nem létezik, bár most előtte pont a Partizánról volt szó, ahol létezik, de hogy azt nem ismeri, a Marcit, úgyhogy nem létezik. Mert nem tudom, mit akar ezzel. Nem akarod ide meghívni. Amit ő csinál, a bal oldalon, ugye, az kihalt. Ott az... Nem halt ki. Csak elzárnak tőle ezek szerint, nem tudom. Csak van egy ilyen, na mondja kérem. Tehát, mert a bal oldalon mi van? A bal oldalon az van, hogy revolver újság, és van paf, paf, paf. Fú, geci. Mondja kérem. Nem hajlandó elmenni semmilyen ellenzéki vagy kritikus médiumhoz, aztán ő mondja, hogy hát nem szeretnék meghallgatni, hogy mit mondok, hogy na mondja kérem, revolver újságírás van, mikor ő nem hajlandó elmenni évtizedek óta semmilyen kritikus médiához. Akkor mit vár? Azért, mert revolver, mit nem értesz? Azért, mert föltesz nekik kérdéseket, és aztán utána, amikor... Kritizálják a kormányt. Igen. Hogy mit csinálsz az adóddal. És amikor válaszol egy hazugságot mondjuk, vagy így érted, így valami nem másra válaszol, akkor azt mondja, kérem, a kérdésre válaszoljon. Ah, paf, ez, paf! Igen. Ah, micsoda szemétség. Nem lehet csak itt bullshitelni, mint itt kedves Mandinernél. Ezért nem jön ide se. Azért látod, ezt meg se említi már. Lóna Jadon azt mondja, mondja kérem. Nem úgy, mint a többiek, akik nem ezt mondják. Igen, úgy szokott Marcihoz is elmennek, és nem hagyja Marci, hogy válaszoljanak. Nem csak azt mondja, hogy paf, paf, paf! Itt a véged, Orbán. Ne mondjad, kérem, ne mondjad. Kérdésem, érdekelne valami, ez ott kihalt azon az oldalon, ez a hang. De... Nem halt ki, csak nem mész el, te gyáva féreg, bazzeg. Hát mi az, hogy kihalt? Nem halt ki, te vagy egy gyáva ember, aki nem megy el. Nem megyek el 20 éve kritikus médiumhoz, és aztán meg vagyok sértődve, hogy nem kérdeznek. Mi van a fejében ennek az idiótának tényleg? Hát felbassza az agyamat. Ídes Krisztusom, vagy ilyen hülye, vagy megbolondult, vagy elzárják előle a valóságot az emberei. Én nem tudom. De hogy itt még önérzetesen elkezd azon, hogy nem kérdezik meg, hogy mi van, hát pedig úgy elmondanám, annyit beszélnék én, hát nem akarják, és így Orbán Viktor már meg se hallgatják. Biztos vagyok benne, hogy több helyre is hívták. Amúgy nem hiszem, hogy csak a Partizán hívta már őt. Biztos a Telex és a 444, a HVG, a 24, mindenki hívta valószínűleg már. Valószínűleg még a Kontroll is. Amúgy mi is hívtunk, mi Orbán Viktort konkrétan nem hívt. Most már nyilván most már hívtuk, szóval hogyha jönne, a közös többszörösbe hívtunk prominens fideszeseket, volt és akkor még regnáló köztársasági elnököket, nem jöttek el, pedig a közös többszörösbe lehetett volna beszélgetni. Ott azt megkérdeztük volna, hogy nem ez van csak. De nézd, Ádám, ez legalább ez valahol egy dicséret, nem? Mert az ötbe elmert. Nézzük, mi a szint amúgy. Ezt érdekel, hogy mi a szint? Ez meg, úgyhogy szerintem előbb-utóbb ebből még lehet valami. Olyan, mint halálig. Akármiről van szó. Politikáról, fröccsről. Fröccsögésről, ezt te rosszul mondta. Édes Krisztusom, mondom. Bajer Zsolt, na hát az a színvonal. Ellenzéki média, aki kritikus kérdéseket tesz fel a hatalomnak. Milyen csúnya dolog, így ránk van bízva egy csomó hatalom, meg a közös adóforintjaink, és így számon kérik rajtunk, hogy mit csinálunk vele, meg hogy kinek osztogatom el. De Bajer Zsolt, ahogy fröccsögott annak a 10-90 pluszos embernek, és azok tapsolnak a baromságaira, és közben tinédzsereket küld el a kurva anyjába. Na az a szint, az az én zsocim, azzal meg lehet beszélni a fröccsöket. Amúgy valószínűleg fröccsről jókat, vagy nem tudom, mit lehet beszélgetni a fröccsökről. Vagy most belegondolok, ez jól hangzik ilyen, jaj, de micsoda jó fej vagy a fröccsök, mi a fasz beszélgetsz a fröccsökről? Az egy bor, amiben szódát raktak. Mit lehet erről beszélgetni? Mit? Jó, van egy csomó fajta. Elbeszél, viceházmestert, én azt szoktam inni, én azt preferálom. Jót beszélgettünk. Hát most bázzánk, mi lenne, hogyha beszélgetnénk fontos dolgokról, nem csak fröccsről. Lázár János. Nak, elég csak végignézni a Facebook oldalán, jó van, oké, helyre kell állítani a vasúti közlekedést. Mondjuk azt már, igen. Jó, nagyon, igen, ez évek óta ezen a feladata. Borzalmas viharkárok vannak, igen, ezt el is hiszi mindenki. A Lázár János mondja, hogy akkor éjszi most tűzszünet legyen a politikában, mert most fontos dolgok vannak. Nem a politikában kéne, tehát az emberek dolgoznak, a MÁV-nak a munkatársai nyilván dolgoznak, sőt a katasztrófa véde, mindenki dolgozik. Lázár János az egyetlen közülük, akinek itt dolgoznia kéne, de inkább kommunikál, és akkor igen, a MÁV kollégái... Kér, nem érted? Igaz, hogy ilyen szinten akkor gyakorlatilag tűzszünet lehetne évek óta, mert minden összeomlóban van, de hát. Akkor mindenki eljátszák a fontos, innen megmondom, mit csináljanak. dolgokat. Érdekes, amikor levélhullás miatt is le tud állni a MÁV, meg plusz 5 fok miatt is, meg 2 szem hó miatt is. Szóval igazából ez egy megértőbb most mindenki egy ilyen vihar után, de ne csináljunk úgy, mint hogyha amúgy rendben lennének a dolgok. Megértő a MÁV munkatársaival szemben, Lázár Jánossal szemben nem annyira tekintettel arra amúgy különösen, hogy például a Vitézi is kiszúrta, hogy a Lázár János, amikor kihasználja ezt a borzalmas havária helyzetet arra, hogy kampányoljon, hogy egy picit ne bántsák őt az emberek, mert a munkássága miatt, amiért megérdemli a bántást, mert nem végzi el megfelelően a munkáját, ő és nem a MÁV dolgozók, ők elvégzik. Minden riport, amiben megnézitek, hogy az emberek utaznak, és akkor elmondják az élményeiket, mindenhol elmondják, hogy amúgy a kalauzok, meg a személyzet, az tök normálisan áll az emberekhez, de hát a keretek, amikben dolgozniuk kell, azok nagyon rosszak. Vitézi pedig itt bemutatja, hogy a Lázár háta mögött, ott a havária központban, a diszpécseri monitorokon fut a vonatinfó, ami le van tiltva. Hát lehet, hogy nekik hasznos dolog amúgy. Hát igen, ugye bár azt mondta a Lázár, hogy itt akkor ezt meg kell újítani, meg nem tudom, hát ez most így, jobb vonattájékoztatás kell, vagy utastájékoztatás kell, úgyhogy ezért ezt nem érhetjük el. Amúgy az Elvira is leállt tegnap, amikor ugye kellett volna egy kis információ, hogy akkor most mi merre mennyi, akkor azonnal le is állt, és akkor nem is ment. Úgyhogy nagyon remek, hogy itt most a Lázár elmondja, hogy milyen nehéz helyzetben van a MÁV, el is hiszi mindenki, de attól még nagyon nagy munkája van abban, hogy ilyen nehéz helyzetben legyen a MÁV. Gyakorlatilag minden vonalon késtek a vonatok, órákat akár, vagy legalább egy órát. Tele volt ezekkel az internet, ezekkel a képekkel, hol mennyi késés van. Az a különbség csak, hogy most volt egy vihar. Az a különbség a múlt héthez képest. Mert a múlt héten is minden tele volt ezekkel. Lázár János. Nem a mostani vihar volt a legnagyobb probléma. Az a legnagyobb probléma, hogy a MÁV-ot nem készíti föl a vezetése semmire. A semmilyen probléma helyzetre. Arra se igen, hogyha falevél van, arra se, hogyha meleg van, arra se, hogyha hideg van. És a vihar, ez most az egyetlen olyan nap volt, amikor ezt mindenki megértette volna, hogyha nem minden nap így néz neki. Közben amúgy ez meg 2 nappal ezelőtti retro hétvége volt, és akkor itt egy Faros Ikarusz, az is ott volt szépen a retro hétvégén, be kellett állnia. Távolsági vonat utasait szállítani. Mondjuk nem mindenki volt ettől elragadtatva, írja Vitézi, hiszen egy Faros forró élmény. Tök menő. Menő néz ki ez a busz. Adom. De nézd, volt egy másik klímás pótlóbusz, egy erősítőjárat. Wow, klímás? Nem. Kék hullám Intercity-t pótló retro mentesítő busz, klímás pótlóbusznak picit erős, de legalább van rajta függöny. Kétségtelenül egy gyönyörű darab, írja Vitézi. Nagyon jó, emlékszel, amikor ilyen nem mentünk iskolába. Ezeket a múzeumban ki. Még Kisalföld volán festéssel, ez a régi szével. Elképesztő. És a, nyilván hát ott van 2 óra késés, semmi gond. De aztán retteghetnek az ilyen, ilyen kreatív kávézók, meg ilyenek, akik átalakították a buszaikat kávézóba, meg ilyenek, mert be fogják szedni azokat is. Meg ilyen hotellé alakították, és nem, sajnos ezt nemzeti érdek le kell foglalnunk, és ezzel fogjuk szállítani az emberek. A BMW-nek van egy kodia, aminek a laksori kocsmájában egy fél Ikarusz be van építve. Most rejtsétek el ezeket. Ó, Istenem, tényleg katasztrófa. És ez a vihar előtt, igen, ez a viharos nap délelőtt, amikor még nem volt akkor a vihar, Érd felsőről Érd alsóra át kellett sétálniuk. Hát ez nem lehet olyan messze. A város határon belül. Hát lehet, hogy pont a határon állt meg, és akkor csak 1 percet kell csinálni. Igen, lehet. De lehet is többet. Nem, többet kellett. Szóval még a vihar előtt se volt minden rendben. Lássuk be, Lázár János, a vihar előtt se volt minden rendben a MÁV-val. Köszönjük, hogy türelmet kért tőlünk, mi meg azt kérjük, hogy válaszoljon már ezekre a kérdésekre. Jöjjönnek vissza a Lázár infók, válaszoljon a kérdésekre, leginkább meg mondjon le, menjen most már. Mi? Hogy mondtad ilyet? Hát csináljon valami olyat, ami ezért. Nem tudom, hogy mi az. A lemondás, az nagyon nem értem úgy. Próbálja ki, lehet, hogy jól fog menni. Hát jó, figyelj, ki kell próbálni. Igen. Ezt Orbán Viktor is gyakorolhatná. De vagy szerintem a Partizánnak kéne egy ilyen kampányt indítani, hogy mondja kérem. Mi vagyunk a mondja kérem mostantól. Orbán csak elmegy. Orbán úr, mondja kérem. Itt lehet jönni mondani, lehet, hogy lesz közben 1-2 kérdés. Lehet, hogy lesz. De nyugodtan, kényelmes székek, finom cibet macska kávé, minden van. Ja. Fröccsöt is hozunk, lehet beszélgetni egy kicsit arról is, nem sokat. Ja. Főleg az ország helyzetéről szeretnénk. És most mondjuk. Csak adsz neki mörcsöt, nem? Persze, bármit. Öreg hathá, óriási fordulat, itt még eleinte a hatházi a posztjában arról írt, hogy arról vannak értesülései, hogy mindenkit meg fognak próbálni megbüntetni, aki a Pride-on kint volt az arcfelismerő rendszerrel. Megnézem, az 1-2-3, az 5 kamerás rendszer legalább. Ez biztosan több is van. Még. Ja, ez kemény. Utána kijött egy közlemény, miszerint a rendőrség nem indít eljárást. És rájöttek, hogy nincs erre kapacitásuk, de mondjuk akkor, akit feljelentettek az ilyen házmesterek, mint a Pankotai Lili, azt is elengedik? Ne, hát annak végig kell mennie. Most nem tudom, hogy a Dobrev Kláránál ezt így komolyan lehet-e venni, hogy magát jelentette föl. Legalább megkérhette volna egy haverját, hogy jelentse föl. Nem? Viszont azt írja a hatházi, hogy ő szerinte, mert azt írta az első bejegyzésébe, hogy attól tart, hogy ez valójában egy teszt arra, hogy most már akkor fel kell építeni, készen van a megfigyelő rendszer, készen van a jogi kerete, és kell még egy feldolgozó rendszer, ami pedig hát ki tudja osztani a büntetéseket. Ez épült volna most ki, hogy ne egyenként kelljen megnézni az embereket, hogy ez a Lajos, ez a Béla, meg a Králi, mert akkor ugye nehezen sikerülne ezt végig kattogtatni, és azt mondta, hogy ez, hogy elkészül ez a plusz eleme ennek a rendszernek, ez lenne a rendszernek a teljes kiépülése, amivel majd, amikor jön a választás, és előtte a tüntetések, vagy ugye utána a tüntetések, a rendszerkritikus tüntetések, akkor nem, mint hogyha ez nem az lett volna, majd ezeket fel lehet használni, hogy elrettentsék az embereket, viszont így azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy ezt sikerült megnyerni, ezt a harcot. Gratulálok mindenkinek, aki kim volt. Ez sikerült, megint itt tartunk. Az, hogy kiállsz, az, hogy hajlandó vagy tenni a szabadságjogaidért, eléri az eredmény. A hatházék ma is kint vannak, még mindig nyomják ezt a heti egyszeri tüntetést. A rendőrség közleménye azt nem zárja ki, hogy a szervezők ellen indított büntető eljárással mégis megpróbálnak valamiféle elrettentést mutatni, majd a Karácsony Gergelyt ugye lesitteli. Hát, az nagyon jól néz neki. Biztos igen. Elrettentés lenne, nem még olaj a tűzre. De az is tényleg érdekes, ahogy mondja a hatházi, hogy ez az egyik, hogy nem sikerült az elrettentés, a másik pedig az, hogy kiposztolja a hatházi, és utána kell így azért a hatalomnak így szaladni, hogy jaj, várjál, nem fogunk megbüntetni mindenkit, nem mennek. Pedig már én is nagyon vártam, néztem az ügyfélkapunat. Nem lehetne rákeresni az ügyfélkapunat, hogy legalább felismertek, hogy ott voltál. Aha. És akkor egy piros pont, vagy egy fekete pontot kapsz. Az amúgy nagyon jó lenne. Ezt... Akkor, ha összegyűlik 3 fekete pont, akkor nem tudom mi van, bírság, hogyha 10 fekete pont, akkor mész a bőrébe. Nyilván mindenki büszkén viselni ezeket a fekete pontokat, igen, akik innen volt, de hát a... Például, hogyha csúnyát mond a szorbán, az is egy fekete pont. Aha. Mondjuk akkor nekünk már ebben a részben összegyűlik a 10. Social credit. Igen. Nagyon jó. És eljelteted a kormánynak egy intézkedését, az piros pont. Uh-huh, csak uh-huh. Nem nagyon van, mint meg most felismerni az iróniát ez a rendszer. Sok kérdés felvető. A fontos dolgokra van pénz. Holdosi András bejegyzéséből derül ki, hogy Diós Györben curling csarnok épül. Az nem is volt az a hír, hogy mi épül, hol is? Horvátország? De az is ott, az a következő. Igen. Igen. És curling csarnok, az az, amikor itt sikálni kell? Azért. Igen. Az egy érdekes sport. Még nem sikerült megértenem pontosan, hogy ez hogy van, de... Úgy van, hogy a curling. Jó, de lehet. Most miért ne épülhetne egy curling csarnok? Ez most a legfontosabb dolog. Hát most ez, de most ez állami pénzen épül? Hát persze, hogy ez lenne állami pénz, ne viccelj már. Hát egy sport. De ott van mögötte a következő hír rögtön. Még egy kis sportbefektetés. 500 fős horvát faluban 3 milliárdra építenek stadiont Orbánék. Ez amúgy ez tényleg a nehéz itt ezt megemészteni, hogy most miért kell egy 500 fős horvát faluba 3 milliárdért építenünk. Most gondolod, hogy hány magyar adófizető pénze van ebbe? 3 milliárd? Nagyon sokan fizettünk ezért, hogy ez megépüljön. Kérdés, hogy tudnék ennek jobb helyet? Tehát 500 fős magyar faluban sem lenne szükség szerintem egy 3 milliárdos stadionra, de még mindig érthetőbb lenne, mint a horvát falu. Egy nagyobb helye, mondjuk nem 500 fős, hanem 5000 fős faluban már érthetőbb, de akkor se örülnék a 3 milliárdnak, de itt túl sok dimenziója van ennek, ami nem tetszik. Ennek a 3 milliárd forintnak egyértelműen lenne jobb helye. Szerintem egy fideszes is azt mondaná, hogy hát talán ennek lenne jobb helye, de lehet azt mondani, hogy nem hiszi el, kész. Viszont legalább egy magyar faluról van szó. Ez rendben van, az És most... ennek a magyar falunak erre van a legnagyobb szüksége? Nem hiszem. De valószínűleg annak van a legnagyobb szüksége, aki ezt fölépíti, és utána megkapja érte a pénzt. De remélem, hogy nagyon jó magyar focisták jönnek majd ki onnan. Sajnos amúgy ezt is látni, hogy Orbán amúgy ebbe a hotel lentulaiba arról is beszél, hogy 10 év múlva még játszhat a magyar futballválogatott VB-döntőt. Azt nem értem, hogy akkor miért nem hajlandó megreformálni a magyar focit, és miért csak azt hajlandó megcsinálni, hogy iszonyú pénzeket így önt bele, és nem érdeklik az eredmények, meg hogy magyar játékosok nevelődjenek ki az utánpótlás nevelésre a tervet. Dárdai Pál 2014-ben letette, és akkor ez azzal a lendülettel az MLS így söpörte le az asztalról, nem érdekelte. Orbán Viktorra az éle. Nyilván, hogyha ebbe valaki döntést tudott volna hozni, az Orbán Viktor volt. Teljesen leszarják, és nem értem. De ez a 3 milliárd forint, az menjen, azt lapátoljuk a közpénzt. Tessék, ott jó helyen lesz egy stadion. Teg, ugye TAU pénzekből, hogyha épülnek ilyen dolgok, csak TAU pénz támogatásból, az már ugye honnan kerül ki? Költségvetés helyett kerül ide. Nem olyan hír jön, ami a vihar miatt történt. Igen, mielőtt félreértenétek. Dolgok, ahol nincs helye ennek a 3 milliárd forintnak. Így van. Ágyra zuhant a leszakadt mennyezet a Berettyóújfalui pszichiátrián. Nem emberre szakadt, úgyhogy... De ennek így kell kinéznie? A pszichiátriának? Hát, vagy bármi... Egy kórháznak? Hát igen. Aha, hát jó, hogy nem ült ott senképpen. Ez fájt volna. Nem feküdt ott senki. Nem feküdt ott senki. Persze. Ettől tisztább lesz a hely, vagy koszosabb lesz szerintem? Hát nem sokat azt vagy szoros szerintem. Nem azért, de. Hát ez borzalmas. De alapvetően sem 2025 jut az eszembe erről a képről, még hogyha levesszük a leomlott mennyezetet is. Tényleg abba gondoljunk bele, hogy emberek, akik segítségre szorulnak, fekszenek benne ezeken a helyeken, és nézd meg csak, hogy az emberi oldalt néz, ott az a kis virág, érted, ott kis lufikkal valaki behoztott, valaki éppen a tragédiáját éli meg, ahogy ott van benn, és ennyire telibe szarják azok, akikre rá van bízva. Ott a mennyezet. Hát ugye csak a vakolat, elmondta az egészségügyért felelős államtitkár Takács Péter, hogy csak a vakolat, meg a vitályos Eszter is. Nem az egész födém szakadt. Ja, lesz. Jó, hát akkor már mindenki kussa, minden rendben van. Persze. Ennyire tapintatlannak lenni, ennyire nem foglalkozni azzal, hogy az embereket ez hogy érinti, ez elképesztő. És akkor mellette valami ízét, valami tiszára ugatást talált ki az öreg Takács. Ennyit sikerült. Nagyon jó. Igen, a Tiszapárt miatt lehet ez. Hogy tudunk róla ennyi ilyen helyzetről? Igen. Igen. Nem kéne elkezdeni dolgozni Takács Péter? Most kiderült, hogy vannak csótányok? Hát bement a kúja, és lekamerázta őket. Akkor nem otthon kamerázta ezek. Elég volt csak bemenni, és ott is voltak a csótányok. Híradóból értesülsz, vagy nem egy híradóból? Igen, de az is kiderült, hogy ugye ki miatt vannak csótányok. Karigeri miatt? Karigeri miatt. Ő vitte oda? Egyenként. A Péterfi szerint is a Karigeri miatt van. Igen. Akkor megy az egymásra mutogatás megint? Hát a Karigerire mutogatás, meg a Tiszára mutogatás, az nagyon megy. Karácsony is azt mondta, hogy beismeri, hogy ő fújja a port a zsírra a kórházakba, ezzel van elfoglalva. Másra mutogatás helyett csótányírtást javaslok, mondja Karácsony. Hát amint, de tényleg, basszus kulcs. Én értem, hogy Budapest egy város, és ezért vannak benne csótányok, patkányok, nyestek, nem tudom, ugye vaddisznók, amik széttúrják a szemetet mondjuk Budán, de akkor most a kórházban, a műtőben az a főváros felelőssége? Hogy rend legyen? Igen, hogyha a Budapesten laksz és a szobádban numlé van, akkor a Karigerire foghatod. Karácsony! Anyu, a Karigeri hibája, az ő városában történt ez. Lezárom a szobámat, nem csinálok rendet! Hát oké, akkor ezt is megtudtuk. Nem vonták közben vissza a műtőengedélyét a Szentesi Kórházban, amit múltkor bemutattunk, hogy úgy néz ki, mint hogyha egy... Fake news. Nem, csak tehát nem vonták vissza az engedélyét, de nem lehet bennük műteni. Alkalmatlan arra, hogy műtsenek benne. De van engedély? Szóval akartok, akkor oda mehettek műteni. De nem lehet. Van engedély. De nem szabad. Aha. Van egy kocsid, amire van... Tehát átmegy a műszakin, de nem mehetsz el sehol, mert életveszélyes. Nincs benne kormány, de most átengedem a műszakin, Ádám, jó? De nem megy vele sehova. Jó, és akkor ez az azért jó, mert a statisztikában jobban néz ki? Vagy... Igen. A kérdés az, hogy tehát mi van azzal... Gyakorlatban amúgy nem sok haszna van. Mi van azzal, akit meg kell műteni? Annak ez jó? Hát ez nem sokra megy ez. Ott így fekszel, hogy vársz a műtét. Ilyen közel vagy mondom. A műtéthez. Van engedély, csak műteni nem lehet. Az igen, az a gond, hogy nem mehetünk be. Mentél volna magámba. De az van, hogy van egy másik műtő benne, az épületben egy modern műtő, amit átalakítottak raktárra. Igen. És azt kéne most visszaalakítani, mint tévé. Miért? Ki felügyelte ezt az egészet? Valaki direkt berendezett egy 68-as műtőt, ilyen 68-as berendezéssel? Hát most oké, a betegek, de az is fontos, de az egy raktár, az is nagyon már szép. Nem? Azt mondták, hogy ott az a raktár, tök le van harcolva. Mi ez a szép új hely itt? Ez egy műtő? Én ide szeretnék pakolni. Hozzátok ide. Betegek hol vannak, az, az ő dolgunk. Toljátok be azokat az 1968-as kocsikat, amiket nem tudunk hova rakni. A műtőbe. Kórháznak vissza kellett alakítani a sürgősségi osztály korszerű légtechnikával felszerelt műtőjét, amit most raktárként használnak. Mi történik az egészségügyben? Mit csinálnak ezek a tiszások? Megőrülök. Brüsszel nem tud leállni? Ilyen baromságokat miért kell csinálni? Ez amúgy elképesztő érdekes, hogy ez hogy nem került azelőtt fölkarolni, hogy, hogy jött a Tisza. Minden politikus bemeltett volna amúgy kórházakba. Most majd jön az országjárás, megint meglátogatnak pár helyet, aztán még majd esnek ki a dolgok. Egyszerűen, hát ez van, hogyha elhanyagolod 10-20-30 évig az egészségügyet. Lehet, hogy elkezd lerohadni egy idő után. És már nem lehet egyik napról a másikra hirtelen mindent rendbe rakni. Főleg, hogy, hogy a pénz az horvát 500 fős falukban lévő stadionokra megy, ne kérdezzétek, hogy miért. Körling csarnok, az, az nagyon szépen hermetikusan fog záródni. Az szép lesz. Abban nem lesz csótány. Hát már máskor ilyen orvosoknak ilyen akciókat kéne, hogy elmennek és ott a stadionokban műtenek. Körling csarnok. Igen. Amúgy is hideg van. Amúgy valószínűleg igen, ott legalább a más nem, nem gondolom, higiénileg is kb. Szerintem jobban rendben van, mint pár dolog, amit itt láttunk. Légkondi működik, a körling csarnokban biztos jó hideg lesz, szóval. Nem kell beleizzadni a hasüregébe a betegnek. Eközben Súlyog Tamás megtörte a jeget, és elnöki kegyelmet adott. És nem tudjuk, hogy mi miatt? Ez ilyenkor titkos, nem? Persze, hogy titkos. Nem szabad tudni, mert akkor ugye kiderülne, hogy kinek adott kegyelmet. Ezt még mindig nem értem. Például szerintem az egy érdekes dolog lett volna. Hát igen, ez a kegyelem mi volt rá, hogy után mostantól nyilvános lesz az, hogy kinek adunk kegyelmet, mert mégiscsak azért ez egy visszaélésekre lehetőséget adó dolog, hogy valaki csak úgy kegyelmet kap, miközben elítélt bűnöző. Szóval, hogyha valami mindenkire tartozik, nem tudom, a Tisza az tervezi ezt módosítani, de szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez lehetne nyilvános, hogy kinek, ki az, aki mentesülhet a következmények elől, amire jogosan el lett ítélve. Ez talán ránk is tartozik, nem? Itt van a kormány, bárkit felmenthet a törvények végrehajtás alól, de nem mondjuk el, hogy kit, és így... Főleg azután, hogy ezzel visszajöttetek, azért most pont beraktam egy ilyen cikket, de mindegy, nem is kell megnyitni, de hogy az ember így gyanakszik, hogy ez nem okés, mert a Trumpéknál is ugye a legnagyobb pofával Epstein-szigeteken, ami történt, azt mondták, hogy ez majd minden nyilvánosság lesz hozva, meg minden, most már ott vannak a Trumpék, és így Epstein-szigetek, miről beszéltek? Hát nincs is lista, nincs semmi, öngyilkos lett, hát igen, de hogy így eddig még az volt, hogy itt, hát azért vannak dolgok, vannak listák, és így, most már még sajnál, tehát inkább felejtsétek el, nem történt semmi. Nem tudom, mi volt Epstein-nál, de ott is azért elég sok érdekes körülmény van, és amikor így feltűnően magas szintekre elérnek a, sőt, főleg magas szinteken lehetnek a bűnösök, akkor hirtelen nem olyan fontos. Hát ebbe is amúgy egy kis know-how-t átadhatna néhány magyar parlamenti képviselő, mondjuk az ügynök akták eltusolásával kapcsolatban, hogyan kell úgy nyilvánosságra hozni, hogy nincs egy nyilvánosságra hozva, ezt ebből még tanulhatna a Trump. Szóval 2025. január 1 és június 30-a között összesen 311 kegyelmi kérmény érkezett az államfőhöz, amelyből 307-et el is utasított, 4-szer viszont kegyelmet adott 2025 első felében. Hát, derült ki mondom, a Sándor Palota honlapján közzétett dokumentumból. Nagyon kíváncsiak. Egy ilyen kegyelmi, hogy mennyire megborított a Fidesz, még kíváncsi lennék a többire is. Egyszerűen nagyon érdekel. Jó, a Budaházit azt tudjuk. Nagyon érdekel, hogy mik vannak. Nyilván nem amiatt, hogy itt figyelj, ez a fiatal srác elszívott egy füves cigit, mi lenne, hogyha nem tennék emiatt tönkre az életét. Gondolom nem erre adta a kegyelmeket. Tehát jó lenne megtudni, mert nem tudjuk. De főleg azok után, ahogy mondod, hogy ennyire visszaéltek ezzel, érdemes lenne így most már nyíltan kezelni. És ember szerintem elég sokan egyet is értenének ezzel. Ami érdekes ebben, hogy a HVG korábban kért közérdekű adatigénylés alapján, tehát kapott információt, májusig összesen 69 felterjesztésből 0 kegyelmet adott. Mostanra viszont májustól június végéig bejött 69 mellé, annyi, hogy összesen 311 lett, és abból 4-et pedig el is fogadott. Mi nem lehet, hogy előre kegyelmet adni? Minden előre. Fideszesnek előre kegyelmet ad. Biztos, ami biztos. Orbán Viktor kegyelmet kap, nem tudjuk még bűnnek, de kegyelmet kap. Mint a Biden, a tökéletlen Biden, igen, hogy kegyelmet adott annó. De utólag adott, nem? Nem, azt mondta, hogy a mostanáig elkövetett mindent. Lehet, hogy lehet ilyet. Hát, hogyha nem lehet, majd még kitalálhatják addig, Ádám. Adod itt az ötleteket neki. A francban. Szóval, Súlyog Tamás, ki az a 4 ember? Mi történt? Hány pedofil van közte? Hány pedofil segítő? Jó lenne tudni. Hát nem fogod. Közben a Magyar Péter beszámol arról, hogy a Tisza megtartotta az első gyermekvédelmi konferenciáját. Hát van, aki foglalkozik még ezzel a témával. Reméljük, hogy Súlyog Tamás nem foglalkozott ebbe ezekbe a kérelmekbe ezzel a témával. Legalábbis a kegyelmet adott kérelmekben. De csak reménykedni tudunk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Össze kell vetni, hogy állami kitüntetést és kegyelmet kapott, és akkor az valószínűleg majd gyanús. Meg össze kell vetni, hogy régen volt. Kapott már kegyelmet? Pedofil segítő? Igen. Oh. Akkor lehet. Nem, várjál, már a törvénybe iktatták, hogy ilyen bűnnel már nem lehet kegyelmet adni. Oh. Megvan oldva, Csoki. Most már csak gyilkosság illet meg ilyenek. De gyermekvédelmi ügyben nem. Ja, igen. Szóval, na ezt meg, úgyhogy most már kussál ne kérdezgessék, ki kapott kegyelmet. Viktor nyilatkozott valamit, én ezt gondoltam, meghallgatjuk, bár rövid, úgyhogy öreg Viktor. Sok infót nem fogunk hallani. Mondták, hogy mondja, kérem. A Telex információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök egyeztetett Matolcsy György korábbi jegybank elnökkel az MNB alapítványait érintő nyomozásról. Nem ez a Megafon iroda? De. Már fölismerem, bazen, jó. Orbán Viktor hétfő délután Óbudán tűnt fel a Megafon és a digitális szuverenitás. Na, felismer, digitális szuverenitás, minden van itt. Központ székházánál. Harcos a klubja. Úgyhogy eljöttünk ide megkérdezni a miniszterelnököt a nyomozás állásáról. Miniszterelnök úr, jó napot! Mit ajánlott Matolcsy György a szabad Ezt gondolta éppen. Azt tudja, hol van szegény. Miniszterelnök úr, jó napot! Mit ajánlott Matolcsy György a szabad eltávozásért? Ez valami krimi? Hát ez valami krimi, hát aminek igen. Te vagy a főszereplője, és valós történeten alapul. Egy valós krimi. Tek Matolcsy Györgyel? Miről? Hát arról... Semmiről nem tud, nem érted? De még élvezi is. Miért nem nyilatkozik gyakrabban? Jöjjön már ide! Igen. Azt mondok, amit akarok, te büdös jobbágyba. Mit kérdezgetsz? Úgyse fogom elmondani. Adjon neki valaki egy paradicsomkarót. Nem értitek, hogy hogy a mindenem felülállok én, a világ egyik irányítója vagyok. Miért kéne ilyen büdös csicska újságíróknak elmondanom bármit? Nem értitek, hogy megy a világ? Vannak a ragadozók, meg vannak a növényevők, és én ragadozó vagyok, ti meg növényevők, kis csicska jobbágynak születetek. Nem értitek, hogy működik a világ. Nem MNB nyomozása. Nem, az nem tartozik a kormányra. Nem tartozik semmi a kormányra. Semmi, se az egészségügy, se az iskolák, se a gyermekvédelem, se a eltűnt milliárdok, amit amúgy mi hozzuk a törvényeket fölötte, meg mi hoztuk azt is, hogy eltűnhessenek. Az sem vonatkozik ránk. Van valami, amire pozitív dolgot tudok válaszolni? Se tehát itt a Pride-nak a büntetése se, ugye, az se nem. Tehát ez nem... kívül van a kezén már. Szegény Orbán Viktor miniszterelnök úrnak semmire nincs rálátása, sajnos. Magyar Péter sokkal több dolgot sem már most, mert ő tehet arról mindenről, ami rossz. Ő mindent meg tud akadályozni, mindent el tud intézni Brüsszelben. Én nem tudok sem, azt sem. Én csak így vagyok, így megyek, néha Fröccsről beszélgetek a Zsocival, és mit kell baszogatni. Bár tehetne valami. Ja, igen. Matolcsy Györggyel. A hosszú évek során rendszeresen egyeztettem monetáris és költségvetési kérdésekben, de semmilyen jogi ügyben nem. És mikor találkoztak utoljára? Hát talán a távozása előtt is közvetlenül, meg talán utána is. De ha holnap reggel bekopogna, holnap reggel szívesen látnám. Hát én a Matolcsy Györggyel jó viszonyban vagyok, és nagyon sokra is értékelem őt. Egyszer lenne az, hogy egy bűnöző kiesik a Fideszből, és nem csak eltetnék. Vagy érdekes, hogy itt igazából mindegy lebukhat az, hogy szétloptál valamit, végrehajtóként loptad szét, kegyelmet adtál, mindenki nagyon jó fej, és amúgy mindenki jó, jóba vagyunk, jó a viszony. Oké, hogy pár emberről kiderül, de amúgy azért tartsunk össze, mert igazából mindenki mocskos, mindenen átmegy ez a bűnözői szál, mindenki mindenkire van mit mondania, és az, hogy pár ember kiesik, attól még rész a családnak. Most azért érted, nem? Így működik ez. Nem lehet ez teljesen rosszat mondani, mert azért mindent átsző ez a rákos daganat, mint Fidesz a neve. Úgy tűnik, vannak, akik számára ezek a jogszabályok, ezek inkább olyan iránymutatások. De a Matolcsék ugye azt mondják, hogy megvan a pénz, tessék visszaadni. Semmi gond, és aztán utána elszámolni, hogy mit csináltak, és aztán pedig összevetni, hogy akkor ez most törvényes volt, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig lehet szépen leülni, amit le kell. Ez a alapítvány úgy, amit majd a jog szabályai szerint el kell rendezni, és ott remélem, hogy majd meg tudja védeni magát, de ettől függetlenül kiváló gazdaságpolitikusként dolgoztam bele. Most imádja, attól, hogy valaki lop, most hát miért mondaná rá rosszat, tehát mindenki ezt csinálja. De, most mert csak azért, mert szétloptak egy csomó pénzt, hát nem is ő lenne ott, hanem ezt. Érted? De közben meg úgy beszél, mint hogyha arról lenne szó, hogy amúgy mi kurvajokat szoktunk pingpongozni. Uh-huh. Igen, iszét, lefejt egy nyugdíjast. Lehet, nem tudjuk, ez majd kiderül, de nagyon jól pingpongozni. Yeah. Élőben jó fej. Mi a vélemény arról, hogy az öccse több vietnámi állampolgárnak segített bejutni a schengeni zónába? Másik krimi. Ugyanaz a krimi. Ugyanaz a krimi. Úgy hívják, hogy a dinasztia. Minden összefügg, basszus, tényleg amúgy az MNB ügy, ezek a dolgok, minden összefügg mindennel. Ugyanaz a krimi, miniszterelnök úr. Pont valahogy mindegyiknek ugyanaz a főszereplője. Legalábbis a család. Másik nevet. Krimi, ugyanaz a főszereplő. Olyan az Orbán Viktor, hogyha bűnözésről van szó, mint a Stolbuci, hogyha a magyar médiáról. Valahogy mindig ott van. Valahogy mindig ott van, mindig ő a fő arca, mindig ő kerül elő a végén, nem tehet. Egyszerűen Orbán Viktor a bűnözés tolbucia. Nem tehet róla, hát valahogy mindig hozzáköthető, ez krimi. Amúgy így lehetne összefoglalni amúgy tényleg az elmúlt 25 évet legalább. De az elmúlt 15-et, az biztos. Jó van, Miktya. Most van, ha válaszod mindig ezt. De hát lebuktatok, hogy szétloptátok. Hát ez egy krimi. Krimike. Hát ez egy krimikát, igen. Krimi, ami igaz történet, de hogy ott a krimi, az jogos. Jó, van ez így. Nagyon fontos. Jóvágyta a kúria jövet a népszavazás arról, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e. Én másra is tartottam olyan népszavazást, szívem szerint. Ezt nem is tudom, mi lesz ennek az eredménye. Mit fognak mondani az emberek, hogy legyen még egy szabad napjuk? Nem tudom, mit fognak. Azt mondják, hogy nem, 24-én dolgozni akar. Mindent megvizsgálunk, de erre népszavazás kell, mert nem tudják eldönteni. Nem úgy mindig tudják, hogy mint akar a magyar, mert csinálják folyamatosan, megkérdezésünk nélkül, de ez, hát ez nagyon érdekes, vajon az emberek. Szeretnék, hogy legyen még egy szabad napjuk, nem. Tehát tudod csak? Azt mondom, hogy ez kinyújtotta be ezt, képzeld, ezt a Jobbik. Igen. Tudtad, hogy meglétezik? Ja, hogy most nyújtotta be, nem? Igen. 20 éve. Ja, nem. Hát meg 2 éve is próbálták, meg 22 óta ez népszavazás kell, nem lehetne csak úgy megszavazni, azt kész. Máshogy nem lehet eldönteni, Ádám, és más kérdést meg nem lehetett volna átnyomni. Másra nem lehetne költeni, mint erre a népszavazás. Igen. Hát, de amúgy vannak fontos kérdések, amiről népszavazást lehetne kiírni. Ügynek akták legyenek egy nyilvánosságra hozva, legyenek közvetlen államfőválasztás, 8 évig legyenek csak lehessen valaki képviselő egyhuzamban mondjuk. Meg miniszterelnök, szóval egy csomó 90% kiesne a parlamentben, igen. Is kevés. Ez a lényeg. Nem, arról lehet népszavazás, hogy akkor most legyen-e december 24-e. Miért nem arról van népszavazás, hogy figyelj, tényleg, itt van 20 000 forint kell, igen vagy nem? És akkor igen. Hú, de meglepő, tessék akkor. De lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nem, mert 24-én vásárolom be az összes ajándékot. De még aki dolgozni akar az nap, az is azt mondja, hogy igen, mert akkor tripla pénzt kap. Ja, az is jogosan. Dunaújvárosban a Dunai Vasműből megint elküldtek 800 embert. 800 embert? Igen, a múlt heti 1700 után. Az még több. Már 2 hete volt. Hát igen, ugye, megőrzik a munkahelyeket, hát a vendégmunkások munkahelyeit valószínűleg igen, a magyarok munkahelyeit nem biztos, hogy sikerül mindegyiket, viszont nem sikerült mindenkinek komolyan venni ezt a helyzetet, és akkor megnézhetjük az RTL beszámolóját erről. Igazából akár mehet az elejéről is, mert hirtelen oda kerülünk a megfelelő részhez. 8000 ember az rengeteg. Ez nagyon-nagyon sok. Alig múlt reggel 8 óra már több tucat ember várakozott a Dunai Vasműépület előtt. A múlt heti 1700 után ma újabb 800 embert küldtek el a Dunafer egyik utócég. Marad még? Maradt még egyszer? Vagy most szépen lassan elküldek mindenkit? Hát... 89 óta. 89, mint megszülettem ott dolgozik ez az ember. Atya Isten. Elképen. És most azt mondták, hogy figyelj öreg, holnap már ne gyere. Mi lesz ezután? Nem tudjuk, sehova nem vesznek fel. A Dunai Vasmű a szocializmusban Magyarország egyik legfontosabb gyára volt. A rendszerváltás után ugye előfordul, hogy megszűnnek cégek, vagy nincs pénz, de inkább az a kérdés ilyenkor, hogy az állam vagy segíti majd őket. Jó, ha egy embert kiraknak, mert nem tudom, mit csinált, vagy nincs, azt megértem, de amikor hirtelen 2500 ember lesz munkanélküli egy bizonyos területen, ott igenis dolga van az államnak szerintem, hogy kicsit támogassa őket, nem? Hát meg ugye, tehát kezdjük ott, hogy ahogy mondja itt a híradó, tehát ez egy állami cég volt, amit privatizáltak, rosszul privatizáltak, aztán utána állami segítséggel kötötték az újabb és újabb üzleteket, amik megint nem megfelelően működnek, és igen, mindez idő alatt nem építették ki a lehetőségét, hogy másmilyen ipar épüljön oda, hogy mondjuk legyen munkahely az embereknek, vagy legyen infrastruktúra, amivel el tudnak menni más munkahelyet keresni. Egy időben orosz-ukrán tulajdonosa is volt, majd néhány éve a magyar állam segítségével egy indiai vállalatnál a Liberty Steel-nél kötött ki. És az országgyűlési képviselő és az ember, aki minket a legostobább emberek közül kettőnek tart, vallásügyi államtitkár. Vallásügyi? Milyen államtitkár? Hol? Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, ő mondta hogy hívják a hátrafordított sapkás srácot? Dezse Balázsnak, hogy igen, ez a két gyerek, nem jó dolgokat mond ez a két gyerek. De azt már elfelejti, hogy például az útra építkezik, és aztán utána pedig nem bontja el a francát, garázsát, amit ráépített a közútra. Az kevésbé érdekli őt, szegény államtitkár urat. Milyen büszkén átadják itt a dolgokat? Vajon ilyen büszkék voltak, amikor akkor is elmentek kezet fogni, amikor mindenkit kirúgta? Hát ez a kérdés. A kirúgásokkal egy időben a város másik felén Soltész Miklós államtitkár a térség országgyűlési képviselőjével Mészáros Lajossal egy leendő szoborról tartottak sajtótájékoztatót. Sajtótájékoztatót? Egy leendő szobor? Nem is, még nincs is kész. Hogy majd lesz egy szobor, vannak? Milyen sajtó ment el egy ilyenre, hogy melyik számít? Itt majd lesz egy szobor. Köszönjük, hogy eljöttetek. Hát amelyik megfelelő kérdéseket tud föltenni, Ádám. Az semmi. Igen. Elképesztő. De ilyen a képviselőt akarsz magadnak választani, hogy így hallod itt a város másik felébe kirúgtak majdnem 1000 embert, és így nézd meg, itt egy szobor lesz. Ég a ház. Várj. Lehet, hogy lesz egy szobor. Lehet, hogy itt lesz egy szobor. Ez egyáltalán nem úgy tűnik, mint egy olyannak, hogy így úgy gyorsan tudunk valami elfoglaltságot kreálni magunknak, mert nincs kedvem oda menni 800 embernek hallgatni. Láttad, mi volt, amikor vitték a marháknak a tetemeit, akkor is ott basztatták a embereket, nem jó. Látod, mi volt a Nagy Istvánnal? Nem volt kényelmes. 20 millió forint támogatást ad ehhez a dunaújvárosi római katolikus plébániának. A két kormánypárti politikustól szerettük volna megtudni, hogy az esemény után elmennek-e a vasműhöz is. Teljesen természetesen képviselő úr és azok, akik ezen a területen dolgoznak, az ő feladatok segítsenek, és ahogy eddig is segített a kormány, biztos, hogy segíteni fog. Biztos, hogy fog. Persze. Én nagyon meggyőzően hangzottam úgy. Eddig is segít. Hát, hogyha úgy fog segíteni, hogy eddig, akkor biztos vagyok benne, nem, hogy úgy fog. Úgy fog. Úgy. Ülési képviselő azonban ma nem ért rá. Oh. És oda fog menni, és fog beszélni az emberekkel? Nem, mert egyéb programom van. Egyéb. Hát szerintem még egyszer szavazzuk meg őket kétharmaddal. Ez szerintem ennél jobban nem lehet végezni munkád. Egy országgyűlési képviselőtől ennél több nem várható el. El kellett mennie biciklizni. Nem, hát egyéb programja van. A kormány még a múlt héten közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban. Azt írták, hogy a kormányhivatal jelenleg is képzési lehetőséget biztosít azok számára, akik új munkahely megtalálására törekednek. Ennek érdekében felvették a kapcsolatot a régió kiemelt foglalkoztatóival, hogy felmérjék a képzési kínálatot és a potenciális elhelyezkedési lehetőségeket. Szóval aki volt már munkanélküli, az tudja, hogy milyen remek képzéseket ajánl ilyenkor az állam. Amúgy igen, van egy ilyen rendszer, ami még itt maradt a nyakunkon valami olyan időkből, amikor még volt valami megfelelőbben működő. Az sem volt tökéletes, de volt egy ilyen, képzeljétek, egy ilyen állami szolgáltató rendszer. Uh-huh. Például voltak kórházak, oktatás, óvodák, utak, vasút. És akkor volt egy ilyen rendszer is, hogyha munkanélküli vagy, akkor kapsz valami segélyt, hogy amíg munkát keresel, addig túlélj, mivel eddig dolgoztál és arra fizetted be a pénzt, hogy tessék, majd ebből fogom visszakapni, amikor munkanélküli leszek, mert például megszűnik a vasmű. És akkor utána el lehetett menni képzésekre, amit az állam így fizetett, és abból így megmaradt így valami, és akkor most ilyen pénztárosnak kiképzik, mondjuk, ami hát azért ugye nagyon jól fizet, mindenki pénztáros szeretne lenni. 800 pénztáros lett hirtelen. Igen. Lehet, hogy ennél nem lesz szükség a városban. Nincs ez a rendszer se normálisan kialakítva azért. Ezt lássuk be, legalábbis teljesen biztos, hogy ezen is lehetne mit javítani, de nyilván azt mondja akkor a kormányzat áttételesen, hogy a papíron készen van a rendszer. Voltak itt már ilyen képzési programok, és semmi nem lett belőlük, ebből se lesz semmi. A térség országgyűlés érdekes képviselője arról is beszélt a híradónak, hogy információi szerint a hengermű tovább működhet. Ezért szerinte a most elbocsátott emberek felét visszavehetik. Még egy átasd őket. Minek rúgták ki, hogyha mindjárt vissza is veszik? Hogy majd, hogyha arról beszél, hogy majd, hogyha majd átveszik az új cég, akkor majd lehet, hogy vissza is veszi őket. Azért sokan meg tudnak élni ilyen ígéretekből, nem? Azzal már lehet, hogy tele van a padlás. Sikerült felnőni a feladathoz. Más programja van. Szobor. Szobor. Lehet, milyen szobrot? Azért az milyen szobrot? Hát majd lehet, hogy lesz majd szobor. Engem érdekel, hogy milyen szobrot jelentettek be. Ha már sajtótájékoztató volt, elmondták, hogy milyen szobor lesz. Szent Háromság tér. Régi helyére kerül a Szent Háromság szobor. A Mondbach kúria előtti térre. Miért nem magáról ad át egy szobrot? Hogy a nép szolgálja. Mindig ott van, ha kell. Tehát ez épp, ahogy így sétál el. Igen. Valamerre másfelé. Mindig ilyen át lehet forgatni. Ahogy épp egyéb programja van. Megy az ember, aki az egyéb programjára tart. Ja, én nem mondom, hogy ne legyen magánélete amúgy a országgyűlési képviselőknek, de mennyire kibaszott hülyén néz ez ki. Hát nem néz ki jó. Hát nem baj. Itt vannak, hogy képviseljenek minket továbbra is. Nem mondom, hogy nem. Nincs bennem néha hiányérzet, de hát figyelj, nincs vége. Holnap ismét mondja tovább, légy szívesorban. Mondja, kérem. Igen, a Dunaújvárosba, akartam menni Dunaújvárosba, és jó lett volna ebben a hónapban, legyen minden jó, de az nem jött össze, viszont Paksra, péntek Paks, ott fogunk találkozni. Gyertek át Dunaújvárosra, és ha találtok vonatot, ami odáig elmegy. Én szurkolok. És ti? Itt lesztek.